Lucia Stupica, dawl il-qamar silġ. L-art miksija wara iswed f'dal ix-xitwa. L-aħbarijiet ta' filgħaxija imżew qabid bissim ir-rekluti mimlija tama. Tfajla titkellem biħġara dwar it-tejjija d-difiża, tejjija għall-gwerra. L-arja mtaqla blemm ta' xjafi seħ. Xejn klim dwar kif taħsdek l-imħabba, kif tħejji ruħek għaliha, kif timmira bewsa u tisparaħħa lejn qamar imġewwa f'nofs tal-lejl. Sabiex forsi tiġi lura f'xita, xita fid-dina li ddawwa lil-weraq mejjet il-ġebel dlam. Tal-li s-sema tikbi, titnikket.